أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili dostlar, Kur'an derslerimizin 15.sine bugün Bakara suresinin 214. ayetiyle devam ediyoruz. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenlerin, kendi başınıza da gelmeden cennete öyle çilesiz, sıkıntısız, ıstırapsız, bedel ödemeden gireceğinizi mi sandınız? Bu ayet aslında üzerinde konuşulacak değil, üzerinde susulacak, susulup düşünülecek bir ayet. Bu ayeti iyi anlayabilmek için 14. dersimizde işlediğimiz son ayeti, yani 213. ayeti tekrar hatırlamamız gerekiyor. Hani orada insanlık destanı kısaca özetlenmişti. İnsanlık bir zamanlar tek bir toplumdu, tek bir ümmetti diye başlayan ayet, onun ardından insanlığın geçirdiği, vahiy karşısında aldığı tavrı ve geçirdiği aşamaları bir bir sıralamıştı. İşte şimdi o ayetin ardından gelen 214. ayet, vahyin kendilerine gönderildiği toplumların vahye karşı sorumluluğuna dikkat çekmekte ve onları uyarmakta. Ey vahye muhatap olan toplumlar! Siz, sizden öncekilerin ödediği bedelleri görmezlikten gelemezsiniz. Öncekiler ne ile kurtuluşa ulaşmışlarsa, sonrakiler de aynı yöntemle kurtuluşa ulaşacaklar. Ahmet bin Hanbel'e atfedilen bu söz, bir boyutuyla gerçekten de hakikati ifade ediyor. Ayet devamında diyor ki, مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالدَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا Onlara sizden önce vahiy emaneti gönderilen o toplumlara öyle sıkıntılar, öyle ağır acılar, öyle darlıklar, kendilerini çepçevre kuşatan darlıklar dokundu ki, onlar öyle çok sarsıldılar ki, hatta يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ Müminlerle birlikte elçi de diyordu ki, ey Allah'ım, yardımın ne zaman gelecek? Öyle daralmışlardı, öyle bunalmışlardı, üzerlerine bela yağmur gibi geliyordu. İmanlarının imtihanını, sınavını çok acı vermişlerdi. Ve Allah'a en sonunda ellerini açıp yakarmışlardı. İlahi yardımın ne zaman demişlerdi. Onlar iyi biliyorlardı. Yardımın ne zaman demeden, bittim ya Rabbi demeden, yettim kulum denilmeyeceğini biliyorlardı. Onlar güçlerinin bittiği yerde Allah'ın yardımının başlayacağını biliyorlardı. Allah bu ezeli hakikati ve gerçeği bize de öğretiyor bu ayetle ve diyor ki, kulun gücünün bittiği yerde Allah'ın yardımı başlar. Bir başka ifadeyle, eğer insanın doğal enerjisi biterse, yani şehir elektriği kesilirse, Allah'ın yardımı otomatik olarak devreye giren jeneratör gibi anında devreye girer ve sizi yalnız bırakmaz. Bittim dediğinizde, eğer gerçekten bitmişseniz, eğer gerçekten Allah'ı destekliyorsanız, eğer gerçekten Allah yolunda yürüyorsanız, hemen yanı başınızda dayan, yettim kulum diyen Allah'ı bulacaksınız. İşte bu ayet bunun müjdesini veriyor. Bunun müjdesini veriyor, vermesine de bunun için Allah yolunda bedel ödemeniz gerektiğini de söylüyor. Eğer bedel ödememişseniz, eğer Allah yolunda olmanın sıkıntısını çekmemişseniz, o zaman bittim demeye hakkınızın olmadığını da öğretiyor. Bittim deseniz de sizin bitmeden bittim demeniz doğru olmayacağı için aslında samimiyetsizliğin de kötü bir bedeli olduğunu, o bedelin kesinlikle Allah'ın yardımını alamayacağınız anlamına geldiğini öğretiyor. Evet sevgili dostlar, ayet devamen şöyle diyor. Ela inne nasrallahi karim. Eğer siz cidden Allah yolunda sıkıntı, acı, keder, dert çekiyorsanız, bedel ödüyorsanız, hiç kuşkunuz olmasın, iyi bilin ki Allah'ın yardımı çok yakındır. Bu bir müjde. Bu bir müjde ama bu müjdeyi alabilmeniz için bedel ödemeniz gerekiyor. Ben berberim demenin bir ispatı var. Derler ki size, al şu makası, tarağı, tıraş et görelim. Ben terziyim demenin bir ispatı var. Derler ki size, al kumaşı, dik de görelim. Peki, ben Müslümanım demenin, ben berberim, ben terziyim demek kadar ciddiyeti olmasın. Önemi yok mu? Peki, ben Müslümanım demek, bir berberin berberliğini ispat etmesinden daha aşağı bir şey mi ki ispatı olmasın? Bu kadar ucuz bir şey mi? Müslümanlığınızın ispatı olmayacak mı? Sadece Müslümanım demekle kurtulacak mısınız? Buna mı inanıyorsunuz? Sadece Müslümanım demenizin sizi Müslüman yapmaya yettiğine inanıyorsanız, bu ayet size yanıldığınızı söylüyor. Ve diyor ki, sadece söylemekle kurtulamayacaksınız diyor. Sadece dilinizle ifade etmekle kurtulamayacaksınız diyor. Bir başka ayet de bunu destekliyor. اَحَزِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوا. Yoksa siz sınanmadan, denenmeden sadece iman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz diyor. Bu ayeti desteklemez sadedinde. Öyle diyor Kur'an. Yoksa siz sadece ben iman ettim demekle sınanmadan, denenmeden, bedel ödemeden, acı çekmeden, imanınızın ispatını yapmadan kurtulacağınızı mı sanıyorsunuz? Hayır. İşte bu ayeti destekleyen bu ve bunun gibi birçok ayet bize şu gerçeği öğretiyor. İman ispat ister dostlar. İmanınızı ispat etmişseniz, Allah'ı imanınıza şahit tutabilirsiniz. İmanınıza hayatı şahit tutmuşsanız, ölümü şahit tutmuşsanız, eşyayı şahit tutmuşsanız, o zaman imanınız şahitli bir imandır. Siz ise imanına hayatını, ölümünü, eşyayı ve Allah'ı şahit tutmuş yaşayan bir şehitsiniz. Namık Kemal'in ifadesiyle şehidi zihayatsınız. Böyle bir iman hem dünyada hem ahirette sahibine mutluluğu bulduracak bir imandır. Bedeli ödenmemiş iman, tırnak içinde affınıza sığınarak söylüyorum, beleş bir imandır. Beleş kazandığınız, miras yedi olarak elde ettiğiniz servetin size ne kadar faydası oluyorsa, hiç bedelini ödemediğiniz, babanızdan miras kalmış gibi aldığınız ama dönüp bakmadığınız, uğruna acı, sıkıntı, keder çekmediğiniz, ben berberim, ben terziyim diyen kadar dahi ispatını yapmadığınız bir imanın size, hayatınıza ve ölümünüze ne hayrı dokunabilir ki? Böyle bir iman iddiadır. İddianızı ispat etmezseniz kimi inandırabilirsiniz ki? İman insanın yapabileceği en büyük iddiadır. En büyük iddialar büyük ispatlar ister. Büyük bedeller ister. Bedelini ödemediğiniz iman sizin için ispatlanmamış bir iddiadan öte gitmeyecektir. İşte bu çerçevede söylenen bu ayetin hemen devamında yine ayetle konu bütünlüğü olan bir başka ayet geliyor. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ Bakınız, imanın ispatı için bedel ödemenin hemen arkasından ödenen bedellerin neler olabileceği sorusuna, muhtemel sorusuna bir cevap sadedinde bu ayet geliyor. Soruyorlar sana, neyi infak edelim diye soruyorlar. Neyi infak edeceklerini, Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Allah soruyu soruyor ve cevabını da arkasından veriyor. Adeta imanınızın bedelini ödemek için hangi alan diye soruyorsanız, infak alanı ilk bedel ödeme alanıdır. Allah yolunda harcamak bedel ödemenin bir türüdür. İşte onun için hemen ardından böyle bir ayet, böyle bir giriş. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ Neyi, Allah yolunda neyi sarf edeceklerini, harcayacaklarını soruyorlar. İnfak edeceklerini soruyorlar. İnfak, karşılıksız harcamak. Allah için bir değeri bir başkasına karşılıksız vermeye denilir. Kul, cevap ver onlara. مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ Hayır olarak yapacağınız harcamalar öncelikle felil valideyn, anne baba için olmalıdır. Vel akrabin, yakınlar için olmalıdır. Vel yetama, yetimler için olmalıdır. Vel mesakin, ve yoksullar için olmalıdır. Ve ibnissebil, ve yolcular, yolda kalmışlar, yola bırakılmışlar, yola terk edilmişler, kapı önüne, cami önüne, köprü altına bırakılmış insanlar, çocuklar olmalıdır. Anne babaya ikram, iyilik, infak olarak geçiyor kumanda. Bakınız, çok dikkat çekici değil mi? O halde insan anne babasına her iyilik yapışında hem anne babasına olan vazifesini yapmış hem de Allah yolunda infak etmiş, ecri alıyor. Bu ne büyük müjde. Gerçekten herkesin anne babasına bakması bir yükümlülük. Ama bu yükümlülüğe rağmen anne babanın Allah indindeki değerini düşünün ki, anne baba olmanın değerini, Allah anne babaya yapılacak doğal vazifeleri, doğal hayırları, evladın yapması gereken doğal yardımları dahi infak sadedinde değerlendiriyor. Ve önceliği ona veriyor. Öyledir de. Hemen ardından akraba geliyor. Yakınlar. Yakınlar aynı zamanda sizin bakmakla yükümlü olduğunuz yakınlarınız. Aynı zamanda sizin yakın çevreniz ki Kur'an'da onlar verilmesi gereken birinci öncelikli çevre olarak geçiyor. Ve enzir aşiretekel akrabin diyordu Kur'an Hazreti Peygamber'e. Öncelikle yakınlarını, öncelikle içinde yaşadığın toplumda sana en yakın olanları uyar diyordu Hazreti Peygamber'e. Buradan ikisini birleştirirsek şöyle bir tefsir çıkarabiliyoruz. Yakınlarınıza hem dini hassasiyet vermekle görevlisiniz, hem de infak etmekle. Yani ikisini birleştirirsek, eğer insani görevinizi yaparsanız İslami davet göreviniz yerine gelir, yankısını bulur, karşınızdakinde makes bulur. Onun için insani olarak bakmadığınız yakınlarınıza İslami davet görevinizi nasıl yapacaksınız? Hatırlar mısınız? Hazreti Peygamber, peygamber olarak gönderildiğinde ilk daveti Ebu Kubeys Dağı'nda yapmıştı. Kime? İşte biraz önce okuduğum ayette ifade edilen yakınlarına. Ama daveti yapmadan önce bir şey yapmıştı. Onlara mükellef bir ziyafet çekmişti. Ve onun ardından davet etmişti ve demişti ki, ben size desem ki şu dağın altında ardında sizi bekleyen bir düşman var, size hücum edecek bir düşman var, inanır mısınız demişti. Onlar da sen Muhammedül Emin'sin, sen dersen inanırız, doğru söylersin demişlerdi. İşte o hadise, o gün Resulullah davet etmeden önce mükellef bir ziyafet vermişti, ikram etmişti, infak etmişti. Bu davetin usulünü gösteriyor. İnsanlara din ulaştıracağınız zaman önce onlara hayrediniz. Önce onlar sizin insanlığınızla muhatap olsunlar. Önce onlara iyilik yapınız. Unutmayınız. El insan, abidül ihsan. İnsan, iyiliğin kulcudur. Öyledir efendim. Önce iyilik yapınız. Sonra ona din götürünüz. Göreceksiniz. Önce yüreğinin kapısını açmış olacaksınız çünkü. Sonra o kapıdan girebilirsiniz. Üçüncüsü yetama, yetimler. Yetimler Kur'an'da çok ciddi yer tutarlar. Sık sık yetim gelir Kur'an'da. Yetime atıflar vardır Kur'an'da. Duha suresinde de hatırlayacaksınız. فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقَارُ Yetime kahretme. Yetimin gönlünü kırma. Nedendir yetim üzerinde bu kadar durması Kur'an'ın diye sorarsanız, cevabı çok basit. Yetimin velisi Allah'tır da onun için. Yetim, İslam'ın oğludur. Yetimi İslam büyütür. Allah adeta aldığı anne ya da babasının velayetini doğrudan üstlenir. Ve artık o Allah'ın ayalidir. Onun veliliğini direkt Allah yapar. İslam toplumunda yetimler, İslam'ın gözetimi altında yetişirler. Onun için de yetimler büyüdüğü zaman babası İslam olur, anası İslam olur onun. Bakınız, tarihe bakınız. Tarihi değiştirenler büyük yetimlerdir. Muhammed Aleyhisselam bir yetim idi. Onu İslam terbiye etti. Onun babası ve anası İslam oldu. Kimseye dayanamadı, dayandığı yıkıldı. Dedesine dayandı yıkıldı, amcasına dayandı yıkıldı, Hatice'sine dayandı yıkıldı. Ve en sonunda artık Allah'tan başka hiçbir beşere dayanmadı. Hatta Hazreti Ebu Bekir'e diyordu ki bir seferinde, eğer yer ehlinden bir dost seçseydim seni seçerdim. Tabii hadis burada bitiyor ama devamını biz anlıyoruz. Ama seçmedi. Devamını böyle anlıyoruz. Artık o dostluğunu belirlemişti. Onun için de vefatı sırasında dudaklarından dökülen iki çift, bir çift kelime şöyleydi. İler rafiqil a'la. Dostuma gidiyorum. Öyleydi. O yetimdi çünkü. Yetimlerin efendisiydi. Ondan sonra da böyle güzel yetimler gördü bu ümmet. Bu ümmetin yüzünü ağartan, alnını ak eden yetimler gördü. Bunlardan biri Musa bin Nusayr'dı. Afrika'nın büyük fatihi Musa bin Nusayr. Hani şu okyanus önüne çıkınca Afrika'yı İslam'ın kollarına teslim ettikten sonra önüne büyük okyanus çıkınca, "Ya Rabbi, senin adını duyurmak için yedi iklim dört köşeye giderdim ama önüme şu deniz çıkmasaydı," demişti. İşte o yiğit, Afrika'yı İslam'ın kollarına teslim eden o yiğit bir yetim idi. Anadolu'yu İslam'a açan bir isim var. İsmi efsane olmuştur. Onun için de halkımız onun hayatını gerçek bir hayattan daha çok efsane olarak bilir. Asıl ismi Seyyid Abdullah el-Battal olan Battal Gazi. O da bir yetimdi. Bir savaş esirinin çocuğudur kendisi. Müslümanlar almışlar, yetiştirmişler, terbiye etmişler, İslam'ın ekmeğini yemiş ve İslam'a Anadolu'yu açmıştı. Afyon önlerinde şehit olduğunda ömrü İslam'ın uğruna geçmiş bir yiğit olarak şehit oldu. Yine onun arkadaşı, bugün Erzurum'da mezarı olan Abdurrahman bin Buht, Abdurrahman Gazi. O da İslam'ın bir yetim evladıydı. Onu da İslam büyüttü. Onu da İslam yetiştirdi. İslam'ın yetiştirdiği bu yiğitler görüyorsunuz. İslam'a coğrafyalar hediye ettiler. İnsanlar hediye ettiler. Binlerce, yüz binlerce yürek hediye ettiler. Onun için İslam yetimler üzerinde çok durur. Çünkü yetim İslam'ın oğludur. Vel mesakin, yoksullar. Yoksullar İslam'ın doğal müttefikidir. Bunu her zaman, her çağda, her tarihte böyle bilmek gerekir. İbn-i Sebil ve yolcular. Aslında bu ibarenin içine daha önce bu ibareyi tefsir ederken ben yola terk edilmiş, annesi babası tarafından cami önüne bırakılmış, beşikteki küçük yavrucakların da girdiğini, zımnen girdiğini söylemiştim. Yine köprü altı çocuklarının da bu ibareye girdiğini, kimsesiz, sahipsiz, adeta yola terk edilmiş gibi sahipsiz olan o çocukların da girdiğini, sokak çocuklarının da girdiğini söylemiştim. Asıl İbn-i Sebil sokak çocukları olsa gerek. Çünkü onlar yolun çocukları, sokağın çocukları. İşte gerçek İbn-i Sebil onlar. Onların elinden tutmak, onlara yardımcı olmak, onlara sığınak, barınak, tutamak olmak, liman olmak gerekiyor. Ve bu ayette zaten ona işaret ediyor. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ. Ne ki hayır yaparsanız, hiç kuşkunuz olmasın ey insanlar. Hiç kuşkunuz olmasın. Allah yaptığınızı çok iyi bilir. Yani bütün bunları yaparken, acaba bir gün bunlar da hatırlanacak mı diye tereddüt geçirmeyin. Böyle bir tereddüt geçiriyorsanız Allah'ın sizi gördüğünden emin olamamışsınız demektir. Henüz inancınızda bir problem var demektir. Hiç kuşkunuz olmasın. Hiç kuşkunuz olmasın. Siz unutursunuz. Allah unutmaz. Siz defterinize yazmayı unutursunuz. Allah sizin defterinize yazmayı unutmaz. Unuttuğunuz bir zamanda çıka gelir gözünüzün önüne. Onun için Allah sık sık tekrarlıyor, sık sık hatırlatıyor. Ve unutmayacağını, bunu bileceğini, yaptığınızı mutlaka kaydedeceğini ifade buyuruyor. Devam ediyoruz. Kutibe aleykumul qitalu ve huve kurhun lekum. Savaş hoşunuza gitmese de, insan fıtratı olarak hoşlanmasanız da sizin üzerinize farz kılındı. Tabii yetimden bahsedilen bir yerin hemen ardından savaşın gelmesi çok anlamlı değil mi? Çünkü genelde Kur'an'da yetimden bahsedilen yerlerde babasını savaşta kaybetmiş çocuklardan söz ediliyor. Tabii yetim deyince savaşta kaybetmese o da girer. Ama öncelikle babasını Allah yolunda cihatta kaybetmiş çocuklardan söz ediliyor. Değil mi ki ey yetim, sen babanı Allah'a hediye ettin. O zaman senin velin Allah oldu demek istiyor. Boynun bükük kalmasın ey yetim. Allah gibi bir velin var. Sen babanı Allah'a hediye edeceksin de Allah seni yola terk edecek öyle mi ey yetim? insanlar seninle iftihar edecekler ey yetim. Şu var ya diyecekler, şu delikanlı var ya, şu çocuk var ya, babasını Allah'a hediye etti diyecekler. Ve sen, herkesten daha dik olacak senin başın. Senin sırtın herkesten daha pek olacak. Değil mi ki Allah'a bir baba verdin? Senin göğsün herkesten daha ileri olacak. Alnın herkesten daha açık olacak. İşte onun için yetimden söz eden bir ayetin ardından hemen savaş geliyor. Kütübe aleykumul kıtalu ve huve kurhul lekum. Ve asa en tekrahu şeyen ve huve hayrul lekum. Tabii insan fıtratı savaşı sevmez. Sevmemeli de. Savaşı böyle yürekten, canı yürekten istemek ne demek? Ama sevmeseniz de bir vakıa var. Hayat bu. Hayatın bir vakıası bu. Gerçeği bu. Hayatın gerçeğini inkar ederek yaşayamazsınız. Hayat çatışmalarla dolu. Bunu görmezden gelmek hayatta değil, ütopyada yaşamaktır. Olmayan bir düş ülkede yaşamaktır. Sanal bir ülkede, sanal bir hayatı yaşamaktır. Bu doğru değildir. Din sizi ütopyaya değil, hayata çağırır. Din sizi olmayan bir ülkede değil, olan bir toprakta yaşamaya çağırır. Din sizi bir muhale değil, mümkün bir hayata çağırır. Çünkü din mümkün olandır. Din hayata dönüşmesi mümkün olan bir hayat tarzıdır. Onun için din size gerçekleşmeyecek bir şeyi telkin etmez, teklif etmez. Bu nedenle savaş bir vakadır. Vakadır ama hiç de hoş bir vaka değildir. Ama insanın yaşadığı yerde savaşta olduğu için diyor ki ayet, sizin hoşunuza gitmese de ola ki sizin hoşunuza gitmediği halde onda bir hayır olabilir. Bilmediğiniz bir hayır gizli olabilir. Ve asa en tuhibbu şeyen. Bunun tersi de mümkündür. Bir şey sizin hoşunuza gider ama o sonuçta sizin için şer olabilir, kötü olabilir. Ve hu şerul lekum. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir ama siz bilemezsiniz. Allah her şeyin akıbetini, illetini, nedenini ve sonucunu bilir. Aslında bu ayetin ortasında yer alan bir şey sizin hoşunuza gitmez ama sizin için hayırlar içerebilir. Bir şey sizin çok hoşunuza gider ama o şey sizin için şerler içerebilir ibaresi hayatta en büyük düsturlardan olsa gerek. Sadece bu konuyla ilgili değil, her konuyla ilgili. Ömrünüze dönüp baksanıza bir. Eğer sizin elinize kalsaydı, hayatınız duman olurdu tabir caizse. Ama hele ki Allah yönetiyor, yönlendiriyor hayatınızı. Yoksa eğer her arzunuz yerine gelseydi, hayatınızı kendi ellerinizle tarumar ederdiniz. Çünkü kendiniz için bazen iyi diye kötüyü isteyebiliyorsunuz. Çoğu zaman böyle oluyor. Bilemiyorsunuz. Hele bir de buna ahireti katarsanız, hele bir de ebedi istikbalinizi göz önüne alırsanız, çok insana bakın, birçok insana bakın etrafınızdaki. Aslında kendileri için istedikleri şey ebedi akıbetleri için bir felakettir. Öyle değil mi? Kendi felaketini istiyor insan. İnsan tekini bırakın, toplumlara bakın, uygarlıklara bakın. Bugün Batı uygarlığına bakın, dünyanın efendiliğine soyunan. Aslında Batı uygarlığının istediği dünyanın felaketinin ta kendisi değil. Bakın, elleriyle felakete götürmüyor mu göz göre göre? Ekolojik felaket, çevre felaketi, insanın felaketi, ahlaki felaket, çözülüş, toplumsal çözülüş nedir bu? Onun için Allah'ın hesaba dahil edilmeden, Allah'ın gözetilmediği, Allah'lı olmayan bir plan, bir proje, yani besmelesiz bir planın varıp duracağı yer felaket noktasıdır. Onun için toplumsal mühendislik, bireysel mühendislik, yürek hendesesi, zihin hendesesi, hangi alanı kastederseniz edin, Allahsız planlanmaya başladığında varıp duracağı yer felaket olacaktır. Ve bunu insan bilemiyor. Çünkü insan yaptığı şeylerin arkasını göremiyor. İnsanın görüş açısı çok dar. Eşyayı sadece bir yerinden görüyor. İnsan geleceğini okusaydı yaptığı birçok şeyi yapmazdı. Yapmaktan kaçınırdı. Geleceğini okuyamıyor. Eşyanın arkasını göremiyor. Eşyanın görünmezine bakamıyor. Bırakınız eşyayı. Kendi yüzüne aynada bakarken dahi maskesinin arkasındaki gerçek yüzünü göremeyen insan, kendi yüzünü kendisinden saklayan insan, kendi yüzünün dahi farkına varamayan insan, eşyanın ve olayların arkasını nasıl görsün? Nasıl becersin? Görüyorsunuz. Allah'a çok ihtiyacımız var. Allahsız bir adım atamayız. Gözümüzün önünü göremeyiz. Bakarız ama göremeyiz. Evet. Duyarız ama işitemeyiz. Anlayamayız. Algılayamayız. Ve tabii yaşayamayız. O zaman kör, sağır ve dilsiz olmuş oluruz. Summun, bukmun, umyun oluruz. Ayette buyurulduğu gibi. Yes'elûneke anişşehril harami gıtalin fî. Yine sana saldırmazlık ayında savaşmanın hükmünü soruyorlar. Daha önceki dersimizde saldırmazlık konusunu işlemiştik. Bu örfi bir gelenektir, örftür Araplarda. Hatta bu örfün İbrahim peygambere dayandığı söyleniyor ki bence daha doğru bir yaklaşımdır. Yani nebevi bir gelenektir, peygamberi bir gelenektir. İbrahim peygamber haccı bu ümmete, insanlığa bir miras olarak, ibadet olarak bıraktığında hac döneminde bir barış adası olmasını istemiştir bölgenin. Ve o dönemde birçok kabile savaşlarıyla herkesin birbirinin canını yaktığı bir ortamda en azından hac zamanı, zamanın barış zamanı olmasını istemiştir. Yani bölgenin barış adası, haccın da barış mevsimi olmasını istemiştir. İşte onun için hac mevsimi, barış mevsimi olarak yüzyıllarca nesilden nesile intikal etmiştir. Bu gelenek Resulullah'ın dönemine kadar gelmiştir ve bu konuyu soruyorlar. Aslında bu konuyu sormanın geri planında bir sebebi nüzul, iniş sebebi var. Yani bağlam açısından bir olay var. O olay da Bedir Savaşı'ndan önce Abdullah bin Cahş komutasındaki peygamberin gönderdiği seriyedir. Peygamber bu seriyeyi sadece Mekkeli düşmanları gözetlemek için göndermişti. Oysa ki bu seriye bu görev sınırını aştı, bir ganimete saldırdı, birkaç kişiyi öldürdü ve geri döndü. İşte Resulullah bundan hoşlanmadı. Çünkü bunun yapıldığı ay haram. Yani örfen savaşılması yasak olan, saldırmazlık anlaşması olan aydı. Döndüğünde seriye komutanı Abdullah bin Cahş şöyle savundu kendisini. Ya Resulallah, biz saldırdığımız günün akşamında hilali gördük. Yani bizim saldırdığımız gün yasak ayı, saldırmazlık ayı girmiş miydi, girmemiş miydi pek fark edemedik diye savunmuştu. Ama Resulallah o ganimetten verilen payı kendisi almadı. Hiç elini sürmedi ona. Çok hassasiyet göstermişti bu konuda. Adeta ümmetine örnek olmak için, belki de alması durumunda yasaklığı olmayan, zaten hakkı olan o payı, beşte bir payı, ki o zaman henüz daha ayetle sabit olmamıştı ama örfen sabitti, almamıştı. قُلْ قِتَالٌ ف۪يهِ كَب۪يرٌ Tabii bunu müşrikler dillerine dolamışlardı. Diyorlardı ki, bakın hem İbrahim'in devamının olduğunu söylüyor, hem de İbrahim'in geleneğinde saldırmazlık ayı olduğu halde saldırıyor diye dillerine dolamışlardı. Bahane arıyorlardı. Yani kendi büyük kusurlarına bakmıyorlar ama karşı tarafın küçücük hatasını büyütüyorlardı. Ve Kur'an cevap veriyor. Hem de çok tarafsız bir biçimde bir dille. قُلْ قِتَالٌ ف۪يهِ كَب۪يرٌ De ki onlara, cevap ver onlara. Tamam, saldırmazlık ayında saldırmak büyük bir cürümdür. وَصَدٌ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Fakat Allah yolundan çevirmek, döndürmek insanları. Ve kufrun bihi ve onu inkar etmek, inkarda ısrar etmek. Vel mescidil haram, mescidi haramın hürmetini inkar etmek. Onun hürmetine tecavüz etmek, saygınlığını yitirmek. Ve ihracu ehlihi minhu ve oranın halkını oradan sürüp çıkarmak. Ekberu indallah. Allah indinde daha büyük cürümdür. Öyle ya. Siz aylara hürmet ederken insanları katlediyorsunuz. İnsana hürmetiniz yok sizin. Siz sembollere hürmet ediyorsunuz ama insana saldırıyorsunuz. Siz dürüst davranmıyorsunuz. Siz böyle bir bahanede dürüst değilsiniz. Bu gerekçenizle samimi değilsiniz. Eğer gerçekten samimi olsaydınız, siz bu insanların için ülkelerinden sadece sizin inandığınız gibi inanmıyor diye ülkelerinden ettiniz, topraklarından kovdunuz, işkenceler ettiniz, öldürdünüz, sürdünüz, hayatına kastettiniz. Siz bunu haram ayda da yaptınız, helal ayda da yaptınız. Siz bunu her zaman yaptınız. Niçin bunu yaptınız diyor Kur'an. Ve arkasından genel bir ilke getiriyor. Bu konuda harika bir ilke. Vel fitnetu ekberu minel katl. Fitne. Daha önce tefsir etmiştim, hatırlayın. Şimdi yine aynen tefsir edeceğim. İnanca yönelik zulüm ve baskı adam öldürmekten daha beterdir diyor. Fitne inanca yönelik zulüm ve baskıdır. Yani inanç özgürlüğüne yönelik her türlü girişim insan öldürmekten beter. Niçin? Siz kendinizden pay biçin. Bir insan olarak sizin inancınıza yönelik bir tehdit, bir hakaret sizi öldürmekten beterdir. Şahsen ben öyle kabul ederim. İmanıma yönelmiş bir tehdidi hayatıma yönelmiş bir tehditten daha kötü görürüm. Çünkü imanım olmazsa yaşasam ne olur? Ot gibi yaşadıktan sonra, ebedi hayatını kaybettikten sonra geçici hayatta yaşasanız ne olur ki? Kur'an aslında ona dikkat çekiyor. İman gerçek hayattır diyor. İmanınızı kaybettikten sonra sürüngen gibi, dik sürüngen gibi yaşasanız ne olur ki diyor. Ve onun için de imana yönelik baskı ve tehdidi adam öldürmekten daha kötü, daha ağır olarak nitelendiriyor. Bu aynı zamanda şudur. İnanç özgürlüğünün değerini gösteriyor. Kur'an'ın inanç özgürlüğüne verdiği yeri, önemi gösteriyor bu. Vel fitnetu ekberu minel katl ayeti inanç özgürlüğünün yaşama özgürlüğünden de önde ve büyük bir özgürlük olduğunu, inancına hakaret ettikten, inancına baskı yaptıktan, insanları inancından dolayı zulüm ve baskıya maruz bıraktıktan sonra onunki yaşamak değildir ki diyor. Ona yaşama özgürlüğü verdiğinizle övünemezsiniz diyor. İnanamadıktan sonra. Ancak inanç hayatı anlamlı kılar. Allahsız bir hayat, anlamsız bir hayattır. Anlamı olmayan bir hayat ha yaşanmış, ha yaşanmamış. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنْ اِسْتَتَعُوا Eğer ellerinden gelirse, sizi dininizden, sizi inanç sisteminizden, sizi hayat sisteminizden çevirinceye, döndürünceye kadar sizinle savaşmayı sürdürürler. Bu da aslında genel bir ilke. Hakka düşman olan ehli batıl, tüm çağlarda, tüm dönemlerde sizin inancınıza düşmandır. Ellerinden gelse sizi inancınızdan çevirinceye kadar sizinle savaşmayı sürdürürler. Bu genel bir ilke. Küfrün tabiatı bu. Her çağda böyle, her zamanda böyle, her zeminde böyle. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ Sizin içinizden her kim hayat sisteminden yüz çevirirse, inancından döner vazgeçerse, فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ Ve o inkarında direndiği halde ölürse, فَاُولَٰئِكَ حَبِتَتْ اَعْمَالُهُمْ O halde, bu durumda onun tüm yapıp ettiği eylemler, ameller, güzellikler boşa gider. فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ Hem dünyada hem ahirette boşa gider. وَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ İşte onlar, işte bu tipler. Yani biraz zora gelince, biraz baskı görünce inancından dönen, inandığı ilkelere ihanet eden bu tipler ve ihaneti üzere de can veren, artık o ihanetinden geri dönmeyip istiğfar etmeyen, tevbe etmeyen, Allah'a yönelmeyen, biraz zora gelince, kamçıyı görünce boyun eğen, ensesinde kamçı saklayınca, sahte tanrıların önünde yerlere kapanan, bu insan var ya, işte bu insanlar eshab-ı nar, ateş ehlidir. Ateşin çocuğudur bunlar. Hum fiha halidun ve orada kalıcıdırlar. Ora onların yurdu olacaktır. Ateş onların yurdu olacaktır artık. İnnellezine amenu vellezine haceru ve cahedu fi sebilillah. Fakat İman edenler, bunun karşısında bir de kesim daha var ki, aydınlık kesim, alnı ak kesim, yüreği temiz kesim, insan olabilme noktasına ulaşmış olanlar, beşer olmayanlar, beşerlik sınavını verip insan olabilen o kesim var ya, innellezine amenu, iman etmişlerdir. İmanlarında ısrar etmişlerdir. وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا ısrar ettikleri içinde imanlarından dönmek yerine topraklarından feda etmişler. Ya da kötülüklerden hicret etmişlerdir. Küfürden hicret etmişler. Hatta bazen inancından döndürmek için baskı yapılınca hayattan hicret etmişler. Şehit dünyadan hicret eden ulvi ve yüce bir muhacirdir. Dünyadan hicret etmişler. İnancında direnmek için hayattan hicret etmişler. Hayatlarını feda etmişler. Günahtan hicret etmişler. İsyandan hicret etmişler. Şeytandan Allah'a hicret etmişler. Hicret, hepsi hicrettir bunların. Evet. وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Ve Allah yoluna tüm gayretlerini göstermişler. Allah yolunda ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. Cihad budur. Daha özelde insanla İslam arasındaki engeli kaldırmaktır cihad. Hicret her türlü kötülükten uzaklaşmaya hicret denilir. Cihad ise insanı İslam'la buluşturmak için insanla İslam arasındaki engeli kaldırmaktır. Bu engel her şey olabilir. Soyut olabilir, somut olabilir. İnsan olabilir, eşya olabilir. İdeoloji olabilir. Sistem olabilir. Her şey olabilir. İnsanı İslam'a ulaşmaktan alıkoyan, insanla İslam arasındaki birleşmeyi engelleyen her şeyi kaldırmak cihat sınıfına girer. Çünkü İslam insanın mutluluğudur. İnsan mutluluğuna ulaşacak. İnsanı mutluluğuna ulaştırmaktır cihat. İnsanla İslam toprakla tohum gibidir. Buluşurlarsa işte o zaman cennet meyve olarak çıkar. İslam insana İslam insana, insan İslam'a kavuşursa toprakla su buluşmuş olur. Yerle gök bilişmiş olur. Hakikat tanışmış olur. Onun için İslam insana muhtaçtır. İnsan İslam'a. Birbirini buldukları zaman huzuru bulmuş olurlar. Ulaike yercune rahmetallah. İşte bu kimseler var ya, işte ancak bunlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Bu üç şeyi yapanlar. Vallahu gafurur rahim. Allah bağışlayandır. Hem de çok bağışlayan. Unutmayın. Yani yukarıdaki suçu işlemiş olabilir. Sıkıntıya gelince yan dönmüş olabilir. Ama Allah'ın kapısına sığınırsa Allah bağışlayacaktır. Yani o halde ölmemeye baksın. Allah'a özür dilesin Allah'tan. Allah'ın kapısına gelsin. Ya Rabbi desin. Kamçıyı görünce eğildim ama bundan böyle eğilmeyeceğim. Ben yaptım, sen yapma desin. Ya Rabbi, kuldum, zayıftım. Kul zayıf olur. Beni affet ve bana güç ver desin. Desin ki Allah gufranını göstersin, bağışını göstersin ve rahmetiyle muamele etsin. Çünkü o rahim olandır, rahmetle muamele edendir. Yes'elûneke anil hamri vel meysir. Sanki ilgisiz gibi bir konuya girdi ama yine ilgili. Unutmayın, savaş cesaret işidir. İçkiyi daima cesaret, sahte cesaret kazanmak için içerlerdi. Özellikle o dönemlerde savaşlara giderken iyice içerler, savaşa ondan sonra girerler. Sahte bir cesaret verirdi çünkü. Sanal bir dünyaya mahkum ederdi kendisini. Aklıyla arasını ayırmadan savaşa giremezdi. Çünkü inandığı bir değer yoktu ki savaşsın. Uğruna ölünecek bir değer olmayınca ne yapacak? Önce aklını ütüleyecek, aklını örtecek ki ondan sonra savaşa girebilsin. Yoksa İnandığı bir değer uğruna, inandığı bir değer olmadan nasıl ölüme gitsin insan? O irtibatı kurmak lazım bu ayetle yukarıdaki ayet arasında. Yine kumardan söz ediliyor. İnfaktan söz edilmişti yukarıda, değil mi? Evet, insan kumarla da kaybeder, infakla da verir. Ama infakla vermek kazanmaktır, kumarla vermek İki kez kaybetmektir. Böyle bir ilişki kurulabilir. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ Sana sarhoşluk veren şeyleri ve şans oyunlarını soruyorlar. Hamr, şaraba isim olmuşsa da daha sonra olmuştur bu. Tarih içerisinde semantik olarak oturmuş bir isim. Yoksa köken olarak, etimolojik olarak aklı örten her şey. Yani sarhoşluk veren her şeydir. Hamr, örtmek fiilinden türetilmiştir. Onun için Arapçada başörtüsüne humur denilir. Örtü. Niçin hamr denilmiş? Aklı örttüğü için. Aklı örter. Dikkat ederseniz küfür de örtmek demektir. Çiftçiye tohumun üzerine örttüğü için de kafir denilir Arap. Kafir, ıstılahi anlamdaki kafire niçin kafir denilmiştir? Fıtratının üzerini örttüğü için. Aslında fıtratında iman vardır. Yaratılışı, yapısı imana elverişli yapılmıştır, yaratılmıştır. Çünkü iman ontolojiktir, fıtridir. O fıtratının üzerini örtmeden küfredemez, batıla sapamaz. Onun için önce fıtratının üzerini örter, ondan sonra küfre sapar. Yani örter. Onun için de Kur'an'da hep vekara kökünden gelen şeyler kullanılır. Onlar zikretmiyorlar mı mesela? Efela yetezekkeru. Bu ne, niçindir? Hatırlamak babından. Çünkü özünde olanı hatırlarsa problem kalkar da ondan. Kendinde var olanı hatırlasın yeter. Zaten var idi iman. Özü imana elverişlidir. İnsanın yapısı muhteşemdir. Özüne dönsün yeter. Onun için İslam bir şeyi eklemek değil, insandan eklenmiş olan fazlalıkları ayıklamaktır derim her zaman. قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَب۪يرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. De ki, cevap ver onlara. Her ikisinde de çok büyük günah vardır. Çok büyük cürüm vardır. Lakin bazı menfaatler de vardır. وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. O ikisinin faydası zararından çok azdır. Zararı faydasından çok çok daha fazladır. Fayda ne olabilir diyeceksiniz. Bir, içine hafif sahte bir cesaret verir belki. Böyle sayılabilir ama gerçek faydası bu değil, ekonomiktir. Özellikle bu ayetin içine indiği Mekke toplumu bunu çok iyi anlar. Çünkü ziraatin ve hayvancılığın olmadığı bölgede tek geçim kaynağı ticaretti. Mekke ticaretinin de çok büyük bir bölümü içki sektörüne dayanıyordu. İçki sektörüne. Çünkü onun ham maddesi, onun mayası, onun yan sektörleri, paketlenmesi, şişelemesi o günkü tabii şartlarla, çömleklenmesi diyelim, kutulanması, taşınması, götürülüp getirilmesi. Bu büyük bir sektördü. Bu sektörden geçinen bir yığın insan vardı. İçki sektörü yok edildiği zaman birçok insan geçiminden olacaktı. Onun için de Kur'an içkiyi peyderpey, tedricen yasaklamıştır. Anında, bir anda kesip atmamıştır. Hatta içkiyi yasaklayan aşama dört aşamadır Kur'an'da. İçki hakkındaki ilk ayet Mekke'de nazil oldu. Ancak bu ayet içki için hiçbir olumlu ya da olumsuz bir şey söylemez. Hatta olumlu söyler gibidir. Mesela وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ. Nahl 67. ayet. Nahl suresi 67. ayet şöyle. وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. Hurmaların ve üzümün meyvelerinden siz güzel rızıklar elde ediyorsunuz diyor. Sarhoşluk veren şeyler ve güzel rızıklar. Yani olumlu ya da olumsuza alamayız. تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا. Sarhoşluk veren şeyler, içki elde ediyorsunuz ve rizkan hasenen, güzel rızıklar da elde ediyorsunuz. Hatta belki biraz tahlil edilirse sekeran, sarhoşluk veren içki elde etmeyi güzel rızık olmayan bir kategoriye koyuyor gibidir de. Lakin bir yasak yok burada. Hiçbir şey söylemiyor yasak olarak bu ayet. Hemen arkasından bu ayet geldi. Medine'de geldi tabii bu ayet. Bu ayette kesin yasak yok. İşte hatta bazıları biraz zorlarsa biraz müsaade çıkarabilir. Onun için de bu ayetten sonra üçüncü bir ayet daha geldi. Namazda bazı Müslümanlar namaz kılarken imam olan şahıs sarhoş olarak imamete geçtiği için, namaz kıldırdığı için ne dediğini bilmeden bazı şeyler okumaya başlamış. Şiirler, atalarından bazı hikayeler, tabii bunun üzerine la takrabus sala ve entum sukara, sarhoşken, içkiliyken namaza yaklaşmayın ayeti indi Maide suresindeki. Ve en son inen ayet artık tümden, kökünden meseleyi halletti. O da innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu رِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. Evet, sarhoşluk verici her şey, fal okları, kumar, şeytanın amellerinden bir ameldir. Dikili taşlar, yani hepsi, dikili taşlardan kasıt da insanların önünde saygı duyduğu, Allah'tan başkasına saygı duyduğu şeyler. fetişler, totemler, her şey. İşte bütün bunlar şeytani bir eylemdir diyerek Kur'an son sözü koydu. Tabii burada özel olarak içki geçmiyor. Sarhoşluk veren her şey. Bunu içkiye hasredemeyiz. Gerçi Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bunun şaraba isim olmasından dolayı şarabı bizatihi haram saymış. Ama şarap dışındaki üzümden imal edilmeyen şeyleri ise bizatihi değil li gayrihi yasak saymış. Onun için de onların elbiseye dökülmesinde mahzur addetmemiş. Sadece şarabın elbiseye dökülmesinde, her türlü kullanımında mahzur addetmişse de Hanefi mezhebinden daha sonraki imamlar ve diğer imamların görüşü bunun aksinedir. Bu görüş ihtiyata daha yakındır. Ancak tabii ki alkol meselesi doğrudan bu ayetin kapsamına elbette girer. Çünkü alkol bugün sarhoşluk veren şeylerin temel maddesini oluşturuyor. Lakin alkolün de çeşitleri olduğu belli. Etil alkol, metil alkol ve diğer birçok alkol çeşitleri. Eğer bunlar içerisinde işin uzmanları tarafından sarhoş etmeyeceği tespit edilenler varsa, yani içki imalatında kullanılmayıp başka şeylerin imalatında kullanılan, onlar başka. Bir de haplarda, ilaçlarda, başka daha insanın hayati, insanın hayatıyla ilgili sektörlerde kullanımı var ki bunlar zaten dinde zaruret bahsine girer. Ez-zarurat tubihul mahdurat. Zaruretler yasakları geçersiz kılar. Tabii ki zaruret miktarınca. Zarureti kim belirleyecek diye sorarsanız işte burada temel belirleyici her şeyden önce sizin imanınızdır, yüreğinizdir. Ve peygamberin istefti kalbek dediği, kalbine danış dediği yer işte o noktadır. Tabii ki bu kadar da sınırsız ve sorumsuz değildir. Zaruretin sınırları İslam fıkhında belirlenmiş olmakla birlikte özel olarak kişisel belirleyici insanın vicdanıdır, imanıdır demek daha yerinde olur. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ Ve yine soruyorlar, neyi infak edeceklerini, neyi harcayacaklarını, karşılıksız olarak ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, قُلِلْ اَفَّ Cevap ver onlara. Af sözcüğü üzerinde hayli durdum. Doğrusu çok zorladı beni bu sözcük. En sonunda vardığım sonucu size aktarmak istiyorum. Ayrıntılarını inşallah kitabımda yer alacak. Paylaşılabilen ve bağışlanan her şeyi infak edebilirsiniz. Manasına ulaştım. Tabii ki her şey infak edilmez. Paylaşılamayan, verilmeyen bazı değerler vardır. Başkalarına verilemeyecek olan. Verilmesi hatta haram olan. Öyle değil mi? Ama onun dışında, yani her şeyi deseydi bu yanlış anlamalara yol açılabilirdi. O halde paylaşılabilen, verilebilen her şeyi infak edebilirsiniz. Bu tabii bunun içine sadece maddi unsurlar değil, manevi unsurlar. Sevgi infak edebilirsiniz mesela. Selam bile bir infaksa eğer peygamberin ifadesiyle. Sevgi neden infak olmasın? Öyle değil. Sevgi. Mesela bir dostunuza yürek ikram edebilirsiniz. Yüreğime gel, buyur otur diyebilirsiniz. Bu bence bir servetten daha büyük, daha ulvi bir ikramdır. Çünkü insan ekmekle doyar, emekle büyür, sevgiyle yaşar. Onun için ekmek ikram etmekten sevgi ikram etmek herhalde daha büyük bir tasadduk, daha büyük bir infak olsa gerek. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ İşte Allah size belgelerini, mesajını bu şekilde açıklıyor ki belki üzerinde durur da ibret alırsınız. Tefekkür eder ve yola gelirsiniz diye. Fid dünya vel ahira. Neyi tefekkür edersiniz? Ayet devam ediyor aslında. Bendeniz bu iki ayeti adeta bir ayetin devamı gibi zannediyorum. Fid dünya vel ahira. Bu baştaki bu cümleyi bir önceki ayetin devamı olarak okumak şarttır, lazımdır. Öyle mana doğru geliyor. Dünya ve ahiret hakkında tefekkür edersiniz. Yukarısını da birlikte düşündüğünüzde, işte Cenab-ı Hakk'ın yukarıdan beri söylediklerini, dünyanız ve ahiretiniz için tefekkür edin. Hangisi sizin hayrınıza? Hangisi sizin dünyanız ve ahiretiniz için faydalı? Yukarıdaki iki örnekten kötü örnek, zoru görünce, inanca baskıyı görünce çevriliveren, dönüveren örnek var bir de inancı uğruna bedel ödeyen örnek var. Bu sayfa boyunca onun tefsirini yaptık. Siz şimdi iki tipolojiyi yan yana koyun, hangisi hem dünyada hem ahirette, hem alnı açık, hem şerefli, hem kazançlı, siz karar verin. Düşünün üzerinde diyor Kur'an. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى. Yine bir soru daha var. Yine soruyorlar sana. Yetimler konusunu soruyorlar. Yetimler hakkında soruyorlar. Yetimden bahsetmiştim. Yukarıda onu geçiyorum. قُلْ اِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. De ki, lehlerine olan her tür iyileştirme onlar için hayırlıdır. Yani galiba bu tip sorular genellikle arka planında bağlamı düşünüldüğünde şöyle sorulardır. İnsanın kardeşi şehit olmuş ya da vefat etmiş, geriye yeğenleri kalmış. Yeğenlerde bir de servet kalmış, çocuklar küçük. Bu servet ne olacak? Genellikle bu problem. Amca bu servet üzerinde tasarruf yapsa sağdan soldan dedikodu olacak. Dokunsun mu dokunmasın mı? Dokunmasa belki de servet kendi kendine eriyecek, bitecek, çoğalmayacak. Ama yetimlerin de kimsesi yok. Velayet hakkı onundur, onun bakması lazım. Böylesi durumlarda ne olacak sorusu öncelikle akla gelen bir soru. İşte bu durumda söylemek istediği Kur'an'ın şu. Yani onların geriye kalan yetimlerin malları üzerinde doğru olan neyse tasarrufu yapın. Yani bu konuda ihtiyat göstereceğim diye yetimin malının göz göre göre erimesine, harcanmasına, sele gitmesine sebep olmayın diye anlamak birinci anlamdır, müşahhas anlamdır. Ama genel anlamıyla her tür, onun hayrına olan her tür tasarrufta bulunabilirsiniz. وَاِنْ تُخَالِتُوهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ. Eğer onlarla hayatı paylaşacaksanız, aslında tuhalituhum, karıştıracaksanız hesaplarınızı, böyle de anlaşılır çünkü kelimenin manası bu anlamada gelir, karıştırabilirsiniz. Lakin bir şeyi unutmayın, onlar sizin kardeşlerinizdir. Yakınınız, akrabanız da olsa din kardeşinizdir. Kardeşinizin hakkını koruyun, gözetin yani. Wallahu ya'lemul mufsi. Wallahu ya'lemul mufside minel muslim. Güzel. İbareye bakın. Ama unutmayın ki, hiç aklınızdan çıkmasın ki Allah ifsad edenle ıslah edeni birbirinden ayırır. Çok iyi bilir. Ayırmasını iyi bilir. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ. Eğer Allah isteseydi sizi yokuşa sürerdi. Sizi zora sürerdi ama bunu istemedi. Yani derdi ki dokunmayın. Yetimin, geride kalan yetimin malına el sürmeyin derdi. Bu da mümkün olmayabilirdi. Bir taraftan bakmanız gerekir, bir taraftan dokunmayacaksınız. Nasıl edeceksiniz bunu bilemezdi. Ama böyle değil. Makul ve maruf olanı yaşama işidir demiştim ya din. Din insanı mümkün olmayana değil, mümkün olana çağırır. اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ. Hiç kuşkunuz olmasın ki Allah azizdir. İzzet sahibidir. Ve hakimdir. Hikmetle muamele edendir. Neden izzet sahibidir? Eğer yani Allah sizi yokuşa sürmedi. Yokuşa sürmedi. Çünkü o böyle şeyler yapmaktan beridir, yücedir. Niye yokuşa sürsün sizi? Sizin önünüze niye engel çıkarsın? İşte bunun için azizdir. Yani Allah sizi zora koşmaktan yücedir. Sizin hayrınıza hep diler. Allah'ın sizin için dilediği her şey hayrınızadır. Sizin kötülüğünüze bir şey dilemez. Bundan beridir demektir. Hakimdir. Bunun anlamı nedir? Eğer size zor gibi gelen bazı emirleri varsa, siz o emrin sizin için olan anlamını henüz daha fark edememezsiniz. Hikmeti çözememezsiniz. Allah'ın onun içine koyduğu sırrı algılayamamazsınız. Siz böyle inanın, bir hikmeti olduğunu bilin demektir. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. Evet. Müşrik kadınları imana gelinceye kadar nikahlamayın. Onlarla evlenmeyin. وَلَا اَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ. İyi bilin ki, hiç kuşkunuz olmasın ki, mümin bir kul, mümin bir kul dedim. Birçok tefsirde mümin bir köle, kadın köle geçiyor. Ama Zemahşeri harika bir yorum getirmiş burada. Demiş ki, eme boyunduruk altında olandır. Yani bağlı olandır. Boyunduruk altında olmak, mücerret manada alırsak, hepimiz Allah'ın boyunduruğu altındayız. Allah'a bağlıyız. Allah'a bağlı olan bir kadın manasına rahatlıkla gelir bu diyor. Ki bugün için bu mana çok daha elverişli bir mana. Onun için ben bugün için Allah'a bağlı olan bir kadın, hayrun min müşriketin, Allah'a ortak koşan ya da Allah'tan başkasına ilahlık yakıştıran bir kadından çok daha hayırlıdır manasını, hayırlı bir mana olarak görüyorum. Velev a'cibetkum. Velev ki o müşrik kadın sizin hoşunuza gitse. Hayran olsanız güzelliğine, fiziğine, hatta ahlakına fark etmez. Değil mi ki imanı yok? İman elde var birdir. O bir yoksa arkasındakilerin tümü sıfıra çıkacaktır. Biri başından aldığınızda 50 tane sıfır olsa gene sıfırdır. Ama başına biri koyduğunuzda her sıfır bir 10 değeri yükler. Niçin? Çünkü iman başlı başına bir değerdir de. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِك۪ينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Yine müşrik erkeklere mümin kadınları nikahlamayın. Bazı çağdaş ve modern mealciler bunu müşrik erkeklerle nikahlanmayın biçiminde meallendirmişler. Burada da sanki kadın kendisini, muhatap kadınmış, kadın kendisini nikahlıyormuş gibi vermişler. Oysa ki bu mana doğru değil. Yani kadının kendisini nikahlayabileceğine cevaz çıkarmak istiyorsak, onu buradan değil de daha başka delillerden çıkaralım. Ama buradan çıkmaz. Çıkmaz çünkü وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ. Çünkü mümin bir erkek bir kadın için, yani Allah'a bağlı bir erkek, Allah'a bağlı olmayan, Allah'a ortak koşan bir erkekten, zengin de olsa, yakışıklı da olsa, gösterişli de olsa, makam sahibi de olsa çok daha hayırlıdır. Arkasından ne diyor? وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ. Velev ki bu nikah sizin hoşunuza gitse, nikahlayanın. Eğer kendisini nikahlayan burada kadın olsaydı, yani muhatap kadın olsaydı, velev a'cebekünne zamiri gelmesi lazımdı. Dişi zamir. Erkek zamir geldiğine göre burada da hitap veliyedir. hanımın velisine, onu nikahlayan velisinedir. Ulaike yed'une ilennâr. İşte onlar var ya, aslında mümin dururken kafiri tercih edenler. Servetine, yakışığına, soyuna, sopuna ve daha başka şeylerine bakıp, iyi bir mümin dururken imanını aramayıp da başka şeylerine kananlar var ya, onlar ateşe çağırıyorlar. Vallahu yed'u ilel cenne. Allah ise onların aksine cennete çağırıyor. Vel mağfira, mağfirete çağırıyor. Bi iznihi, rızasıyla beraber cennete ve mağfirete, bağışlanmaya çağırıyor. Ve yubeyyinu ayatihi linnâsi leallehum yetezekkerûn. Ve yine Allah ayetlerini insanlığa böyle, bu şekilde açıklıyor. Belki ibret alırlar diye. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ. Ve yine sana soruyorlar. Neden soruyorlar? Hangi konuda hüküm soruyorlar? İşte bu noktada dil açısından birden çok anlamı olan bir kelime kullanılmış. Çok anlamlı bir kelimedir bu. Müşterek anlamlı bir kelime. Mehit. Hem ismi zaman hem ismi mekan anlamına gelir Arap dilinde. Form olarak. Yani hem hayız zamanı, adet aybaşı zamanı, hem de adet mekanı anlamına, yeri anlamına gelir. Ama genellikle adet zamanı anlaşıldığı için biz öyle mana veriyoruz. Sana ay halinden soruyorlar. Kul huve eden. Cevap ver onlara. De ki o bir sıkıntıdır. Edeni sıkıntı diye çevirdim. Çünkü üzerinde çok durdum. Birçok müfessirimiz ve mealcimiz farklı farklı çevirmişler. Eden kelimesinin kökenini araştırdığımda denizde dalgaya evi dendiğini gördüm. Yani köken olarak bu kelimeden türetilmiş. Deniz dalgasına. Denizde dalgalı ve fırtınalı bir denizde giden ve başı dönen, içi bulanan insana da mü'vi deniyormuş. Arapçada. Ha. Buradan yola çıkarak tam karşılığı bulunamasa da ben sıkıntı dedim. Çünkü bunu sıkıntı kelimesi ancak ifade edebiliyor. Sıkıntı. Gerçekten de bir sıkıntı. Bunu şöyle çevirmek hiç kabul edilemez. De ki o bir pisliktir. Hayır. Bunu böyle çevirmek doğru değil, kabul edilemez. Neden diyeceksiniz? Şundan. Bir, bu ayetin sebebi nüzulü çok farklı. Ondan dolayı kabul edilemez. Bu ayet ay halini, ay hali hakkındaki Medine'deki genel kanaati değiştirmek için inen bir ayettir. Soruyu soranlar Resulullah'a Yahudileri örnek vererek soruyorlar. Hatta Yahudilerin sorduğuna dair rivayetler de var. Neden mesele üzerinde duruluyor? Çünkü Yahudilere göre ay hali çok büyük bir pisliktir. Ay hali gören bir hanıma ellerini dokunmazlar. Yemek pişirtmezler, pişirdiğini yemezler, yanına yaklaşmazlar, aynı odada kalmazlar, bırakın aynı yatakta yatmayı ve onunla hiçbir insani ilişki kurmazlar. Adeta fıtratından gelen bu özellik, bırakın fıtratını, insanlık neslinin devamı için şart olan bu özellik, kadın için bir hapse, bir mahkumiyete dönüşür. Kadını doğduğuna pişman ederler. Yahudi geleneği bu. Ve bu geleneği de Tevrat'a sokmuşlar. Adeta. Ve Tevrat içerisinde Levililer'de, Tevrat'ın Levililer bahsinde bu konuda bu söylediğim şeyleri Tevrat'a da sokmuşlar, yazmışlar adeta. Tabii ki bu Yahudice anlayış bölgedeki insanlara da sirayet etmiş. Bölgede yaşıyorlar, iç içe yaşıyorlar, beraber yaşıyorlar. Onun için Medineli Müslümanlar da Yahudilerin ay hali konusundaki bu yanlış telakkilerine kapılmışlar. Ve Resulullah'a bu konuda soru geliyor. Resulullah Yahudileri bu konuda şiddetle reddediyor. Ve ay hali gören hanımlarla olan ilişki sorulduğunda bu ayeti açıklar bir şekilde Resulullah aynen şunu ifade ediyor. Onlarla birlikte olmak, yani birleşme dışında, cinsel birleşme dışında her şeyi yapınız diyor hanımlarınızla. Müslim'in, Ebu Davud'un, Tirmizi'nin sahih senetle naklettiği meşhur bir haberdir, hadistir. Kaynağını ve kaynaklarını, diğer kaynakları Yahudileşme Temayülü isimli eserimde verdiğim için burada ayrıntılarıyla durmuyorum. Hatta orada metinlerini de, Arapça metinlerini de almıştım. Evet, yine Resulullah bu meselede titizlik gösteren, biraz Yahudilerin görüşü üzerlerine sirayet eden iki sahabiyi fena biçimde azarlıyor. Useyyid bin Hudayr ve Abbad bin Bişr bu meseleyi Resulullah'a gelip gene soruyorlar. Cevap verdiği halde içlerine yatmamış olacak ki çok etkilenmişler yıllarca beraber yaşadıkları için Yahudilerle. Bir daha soruyorlar. Bir daha sorunca Resulullah yüzü rengi atıyor. Konuşmuyor, bakmıyor. Hatta onlar Resulullah'a bir şey ikram ediyorlar. Nice sonra Resulullah anca ikramlarını, gönlünü ediyorlar da öyle alıyor. Yani bu konuda Yahudilerin etkisini sıfırlamak istiyor Resulullah. Ve bakınız, bu konuda çok ilginç bir hadis daha var. Hazreti Aişe hacca giderken Resulullah'la beraber adet görüyor ve ağlamaya başlıyor. Müminlerin annesi, hepimizin annesi olan Aişe. Ağlamaya başlayınca Resulullah onu şöyle teselli ediyor. Ya Aişe, bu iş Allah'ın Adem kızlarına yazdığı bir yazgıdır. Fıtratınız icabıdır. Hacda, tavaf dışında tüm ibadetlerini yerine getir diyor. Tavaf dışında, hacca ilişkin, hac menasikine ilişkin tüm ibadetleri yap diyor. İşte bu hadisin devamında, ki bu da Buhari'de, Müslim'de ve diğer sahih hadis külliyatlarında geçen bir haberdir, sahih bir haberdir. Bu hadisin devamında İbn Hacer el-Askalani Fethul Bari isimli Buhari şerhinde şöyle nakiller yapmış. Hazreti Aişe yine bu hadisin devamında der ki, Resulullah cünüp iken Allah'ı her tür zikrederdi, der. Bunun şerhine düştüğü bir takım notlarda İbn-i Rüşd'ün, İbn-i Battal'ın ve daha başka bazı alimlerin bu hadise dayanarak, Allah'ı her halde Resulullah zikrederdi hadisine dayanarak Kur'an okumakta abdest şartını şart görmemişler. Diyeceksiniz ki bu konuda biz Kur'an'ın kapaklarında okuduğumuz ayeti ne yapalım? La yemessuhu illel mutahharun. Bir kere şunu söyleyeyim, o ayetin bu konuyla hiçbir alakası yok. Kur'an'ın kapağına hangi hattat yazdı bilmem. Yazmışlar, öyle adet olup gelmiş. İnnehu le Kur'anun kerim fi kitabin meknun la yemessuhu illel mutahharun. Evet. Fi kitabin meknun. O okunan bir kitaptır. Okunan kerim bir kitaptır. Fi kitabin meknun. O gizli bir kitaptan kaydedilmiştir. Oradadır. La yemessuhu. Oradaki he zamiri dilcilerin hemen tamamının ittifakıyla gizli kitaba gider. La yemessuhu. Ona hiç kimse dokunamaz. İllel mutahharun. Ancak temiz olan melekler dışında. Yani vahiy melekleri. Vahiy meleği ya da diğer melekler dışında temiz olanlar ona dokunamazlar. Ayet böyle iken bu ayeti Kur'an'ın kapaklarına yazmaktan dolayı böyle bir şey uyandı. Şunu hemen söyleyeyim ki saygı icabı. Kur'an'ı abdestsiz ele almamak hoş bir şey. Bırakınız Kur'an'ı, söylemesi ayıptır. Bendeniz daha abdestsiz 20 küsür eser yazdım, bir sayfa yazdığımı hatırlamıyorum. Yani bu bir yaşam biçimi. Ama ben böyle bir şeyi karşımdakine dayatamam din adına. Çünkü cahiller dinde iskonto yaparlar, cahil sofular da dinde zam yaparlar. Böyle bir şey doğru değil, ikisi de doğru değil. Ne ise odur, ancak saygı ve edep müminin kendi şiarı olmalı. Lakin böyle bir şeyi dayatmak doğru değil. Kaldı ki bir mümin kadının hayatının üçte biri adet haliyle geçer. Siz onun hayatının üçte birinde onu Kur'an'dan nasıl uzaklaştırırsınız elinizde çok sağlam deliller olmadan? Genel görüş bu olmakla birlikte ama deliller genel görüşü desteklememekte. Hatta bırakın onu, bu konuda bir hadise dayanılır. Tirmizi'deki bir hadise. Yani cünüp olan Kur'an'a el sürmesin şeklinde bir hadis. Bu hadis Ahmet bin Hanbel'e oğlu Abdullah tarafından soruluyor. Baba, bu hadis için ne diyorsun? Ahmet bin Hanbel'in hadis otoritesidir aynı zamanda. Verdiği cevap şu: bu hadis bir sahtekarın uydurmasıdır. Evet. Dolayısıyla tabii bunların kaynaklarını eserime aldığım için geçiyorum. Yani bu noktada Kur'an'ı öğrenmek maksadıyla kadim ulemadan olsun, çağdaş ulemadan olsun, alimler Kur'an'ı öğrenmek, okumak, istifade etmek maksadıyla abdest şartı olmaksızın okunabileceğini söylemişler. Tabii ki bunun dışında birçok alim de abdestin alınması gerektiğini söylemiş. Bu konuda tabii ki tercih insanımıza kalıyor. Lakin bu tercihin tek yanlı olmadığı da bilinmesi gerekiyor. فَاَتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيدِ. Adet gördükleri dönemde kadınları kendi hallerine bırakın. Onlarla birlikte olmayın. Birlikte olmaktan ne anlaşıldı? Zaten hepinizin malumu. Yoksa aynı odada olmayın, yatmayın falan değil. Kesinlikle hiçbir beşeri, hatta karı koca münasebeti de kesilmeyecek. Sadece cinsel birleşme dışında her türlü ilişki sürdürülecek. Evet. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَتْهُرْنَ. Yine onlara cinsel birleşme açısından temizleninceye kadar yaklaşmayın. فَاِذَا تَطَحَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهِ. Temizlendikleri zaman Allah'ın emrettiği şekilde onlarla beraber olun. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِّرِينَ. Allah kendisine çok yönelenleri ve çok temizlenenleri sever. Bence birincisi olan tevbe, iç temizliği, manevi temizlik. İkinci olan taharet, mutatahhirin ibaresi ise dış temizlik diye tefsir edebiliriz. Allahu alem. Nisaukum harfun lekum. Eşleriniz sizin tarlalarınızdır. Fe'tu harfekum ennâşi'. Tarlalarınıza nasıl isterseniz öyle yaklaşınız. وَقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ. Ancak her şeyden önce kendi ruhunuz için, kendi canınız için hazırlık yapınız. Bir şeyler takdim ediniz. Yani bedeninizin saadetini düşünmeden önce ruhunuzun saadetini düşününüz. Tek taraflı yaşamayınız. Etin ve kemiğin lezzetine dalmayınız. Ruhun lezzetini unutmayınız. Vettekullah. İşte dinin dengede tutan, muhteşem boyutu budur dostlar. Din insanı her zaman dünya ve ahireti dengede tutan bir bakış açısı kazandırır. Buna davet eder. Vettekullah, her şeyden öte Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Ve'lemû ennekum mulâkû. Ve hiç aklınızdan çıkarmayın ki hepiniz mutlaka siz ona kavuşacaksınız. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Şuna bakınız. İnsanın yatak hayatından, cinsel hayatından söz eden ayetin devamına bakınız. Nasıl bitiyor buna bakınız. Ne müthiş bir üslup. İnsanın en çok maneviyattan uzak gibi zannettiği bir fiil, nasıl Allah'a en çok yaklaşan bazı fiillerle iç içe yan yana serdediliyor ayet-i kerimede. Görüyor musunuz? وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوا. Çok iyi bilin, aklınızdan çıkarmayın ki mutlaka Allah'a kavuşacaksınız. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Müminleri cennetle müjdele. Ebedi kurtuluşla müjdele. Dünyada saadet, ahirette saadetle müjdele. İki cihan mutluluğuyla müjdele. Müminleri hayatı anlamlı yaşamak ve ölümü anlamlı tatmakla müjdele. Selam olsun hayatına Allah'la anlam katanlara. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.